Haló! Merre vagy? Én már hol vagyok? Így hol hazajöttem, egy-két adós értem összeszedni a tojást. Lehet 5 darab tojás, negyék meg a tyúkok. Tudod, hogy néznék meg? Ott a sporthelytok mögött, ahol van a fítyó, meg a fölőrű, ahol van a kredenc, ott is kell egy-egy tyúk ott ült, mikor eljöttem, azok tojtak. Jó, mindjárt nézem, ott a fítyónál, jó, megnézem. Na. Mindjárt megyek na. Vissza, megvettem a kínaiba, 270 dinárba került össze-vissza. A 70 dinárba a szigetelés, meg 2000 a csap, jó lesz az oda. A bót az meg 980, már 1000 dinárba kerül a bót. Abban nézni, ami ott van, hozzál 3-at. Mit hozzak? Mit hozzak-e 3-at? Azt a mézet, amit tegnap hozott az ember, hozzál 3-at. De nincs a táska, meg se szatyrom nincsen. Jó van, akkor ne hozzad, akkor majd el közel meg lesz. Hozzak. Hol vagy te? Most itt vagyok, éppen anyunál akarok menni takarítani. Most visszaértetek, nem régen értetek vissza. Nem, még a tata nem ért vissza, bement az orvoshoz. Ja, tata még az orvosnál van. Na, szia akkor! Az Attila még hazamegy, összesen jön.